राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 19 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम संसार नहीं है, इसमें नहीं ही सच्चा है। वो पैदा नहीं था, फिर पैदा हुआ तो पैदा हुआ नहीं में जा रहा है, प्रत्येक क्षण नहीं में जा रहा है, नहीं में जा रहे नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो नहीं नहीं है, इसमें नहीं नहीं है, संसार मात्र में नहीं ही सत्य है। है सत्य नहीं है, नहीं सत्य नहीं नहीं तो अभाव अभाव अभाव अभाव। और परमात्मा में है ही सत्य है ही, उस अभाव कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होना संभव ही नहीं कि अभाव हो जाए कभी। वो भाव रूप से ही सदा रहता है, ये अभाव रूप से ही रहता है। बस संसार मात्र इतना ही है और नहीं, दो है और नहीं, संसार मात्र इतना ही है। तो नहीं है उसी आशा नहीं रखनी चाहिए, है उसी आशा रखनी चाहिए। अपने आशा हो रही है नहीं रही, नहीं ये निहार करेगा, बस रुपया इकट्ठा हो जाए, मान बढ़ाई हो जाए, आदर हो जाए, भोग में जाए, संसार में जाए, ये हो जाए। अरे ये तो भाई नहीं है, इसका स्वरूप तो नहीं है, इशु है माना इशु है, ये है और है उसे पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है, जिसका पता ही नहीं है कि नहीं है, कुछ पता नहीं। और नहीं है उसको बस ये हो जाए, हमारे ये हो जाए। आज आज संपत्ति का वर्णन था ना, इतना देवाला इतमस्ती ये धन है, इतना और उजारेगा, इतना और उजारेगा, इतना ब्याज आ जाएगा, इतना छोड़ेगा, ब्याह आ जाएगा, यही आ जाएगा। काम क्रोध बुरा है ना, वहां से इतना तो मार दिया, इतना मार देगा, खत्म कर देगा सब पर। इतने अज्ञान में मोहिता, ये अज्ञान से ही मोहित है, ये कर दूंगा मैं, ये कर दूंगा, ये जानते हो नहीं, खत्म कर दूंगा मैं। इतने अज्ञान में मोहिता, ये अज्ञान से मोहित, वो अज्ञान है, अज्ञान अज्ञान है, कोरी मूर्खता मूर्खता निकाल, मूर्खता भरी कोरी आशु संबत, तेवी संबत विमोक्षा है, आशुरी संबत विनाशा है। आशुरी माता देवी संपत मन देव राम परमात्मा या देव राम देवताओं में नहीं है। देवी संपत में देव शब्द देवता का वासव नहीं है, परमात्मा का वासव है। देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति है मानो परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो साधन सामग्री है उसको कहते हैं देवी संपत्ति। और प्राण पोषण परायण शरीर के परायण करने वाले उसको अशु, अशु नाम प्राणाम है, अश्व में आशी संपत्ति निबंधा या श्रीमता परमात्मा है। आशु संपत्ति मध्य पत्र करने वाली देवी संपत्ति मोक्ष करने वाली, तो दया क्षमा उदारता संतना संतोष त्याग वैराग्य संता ये सब आशु संपत्ति है, देवी संपत्ति है। काम क्रोध लोभ मोह धर्म सर ईर्ष्या द्वेष पाखंड बराबर ये सब आशु संपत्ति पतन करने वाली देवी संपत्ति उत्थान करने वाली आशु संपत्ति पतन करेगी। देवी संपत्ति मोक्षाया दिबंधा या श्रीमता आशुता संपत्म देवी भविता पांडव। भगवान ने दो जगह का महसूस, एक संपत्ति में क्या महसूस, एक सर्व पाप मोक्ष महसूस है, सब पापों से मुक्त हो तो सच बता। देवी संपत्ति में लगा हुआ मनुष्य साधक होता है तो साधक के अभिमान नहीं रहने से वो समझता है कि मेरी देवी संपत्ति है कि नहीं, तो मैंने है देवी संपत्ति महसूचा संपत्ति देवी जातों से पांडव देवी संपत्ति है तेरे तेरे है। मेरा अभिमान होने के कारण से अपने में अच्छे गुण दिखते नहीं और अवगुण रहते नहीं, अवगुण तो रहते नहीं अच्छे गुण दिखते नहीं, तो मतलब तो है। और अंत में घर से तू सोच मत कर चिंता मैं करूंगा, चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद जय दो सो प्रतिभाव श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को चिंता करो भगवान करो, हम क्यों करें चिंता, बालक चिंता नहीं करते है, माई करते चिंता सब, बालक तो मौज करते आनंद करते है अपना आनंद में। चिंता दीन दयाल को जो मोमन सदन हमारे भगवान के संधि हो गई उसमें चिंता चिंता भगवान को दे दी, आनंद आनंद अपने दे दिया, बस भगवान के साथ में संधि हो गई हमारी, चिंता चिंता आप करो ना, हम चिंता क्यों करें, नहीं तो चिंता चिंता खुद करे अपने चिंता, चिंता करो मालिक अपने करो मोक्ष अपने आनंद है। भगवान के भरोसे निश्चिंत रहो, एक आसरो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित सातक तुलसीदास। सातक वो तो चिंता नहीं करता, वो तो पानी पीता अपने बूंद आ जाएगा पी लेगा बस, अपने क्या मतलब है, मौज करे मस्त रहे आनंद रहे। चिंता दीन दयाल को एक आश्रो एक बल एक आश्रो विश्वास एक एक एक भगवान पर, जैसे चातक है पानी पीता है बंदर का है बंदर बंदर का ही, एक चातक था जा रहा था उठता हुआ तो सिंचार ने है सिगरे ने चपट मारी जो पकड़ में नया गिर गया गंगा जी में, तो पूछ लीजिए गंगा जी पानी भी मुख में नहीं चला, गंगा जी का पानी भी मुख में न चला जाए वो सारी बूंद नहीं देना, वो उसका नियम है बूंद का जल पीता है। एक राम घनश्याम है तो राम रूपी घनश्याम तुलसीदास, जो को लेंगे राम जी से लेंगे, ध्रुव जी भक्त हुए अर्थार्थ नारद जी ने कहा तेरे पिता को मैं कह दूंगा, तेरी माँ का अपमान हो जाएगा। नहीं, नारद जी ने बहुत कहा, बालक है 5 महीने का, तू क्या समझता है। परमात्मा की प्राप्ति बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो भी नहीं होती, तू बालक क्या समझे। भेड़ कई तरह का जंतु है, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय, क्षत्रिय वीर शूरवीरता होती है। तब फिर मंत्र दिया, आओ जाओ भजन करो, तो लेंगे तो भगवान से ही लेंगे, और से लेंगे ही नहीं। भगवान से मिले तो महाराज खटमा समाही मिले साही अरुपाही धामी है। खटमा से 6 महीनों के भीतर भी भगवान से मिलती है, इतनी घोर तपस्या करी हो रहा। तपस्या नहीं है, भगवान का चिंतन है भीतर, वो गामी है। लोग देखते तपस्या ऊपर की, तपस्या दो बेदा में नहीं, भीतर से भगवान पर विश्वास। भगवान के मन लगा करके मन रहोगे संसार का भाई रुक गया, घबरा गए सब मर जाएंगे। भगवान से जा महाराज जल्दी तैयार करो, जल्दी इसको बरदान दे, राजी करो, मर जाएंगे लोग, भाई रुक गए। मस्त है, क्या भगवान को पता नहीं है, अपनी बुद्धि का परिचय है। देवी संपद विमोक्षाय दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य आदि, ये संपत्ति है असली। देवी संपत्ति संतों की संपत्ति है, ये लोग संपत्ति समझते धन को, चांदी सोना रतन पिरोजार पन्नार लादर मुक्ति, देवी संपत्ति संत महात्माओं की संपत्ति भगवान। राम धन पायो मेरे प्यारे, तो भगवान में लग जाओ संतो, ये संपत्ति करो इकट्ठी, ये संपत्ति साथ चलेगी और रुपये पैसे तो यही रहेंगे, कोटि एक साथ चलेगी नहीं, और ये कोटि एक भी रहेगी नहीं। देवी संपत्ति जितने आ गई वो सब की सब साथ चलेगी, शांति देने वाली, आनंद देने वाली, मुक्ति देने वाली, शांति देने वाली ऐसी संपत्ति है। आनंद रखने वाली, मौज में रहने वाली, धन तो उन्होंने होना भाई, धन थोड़ा हो तो दुख, ज्यादा हो तो दुख, और ज्यादा हो दुख। एक समय उसमें खूब पैदा हुई सबके, कहीं 1000 के लिए, 10,000 के लिए, 20,000 के लिए, 1,00,000 रुपया दे गया, तो 1000 वाला कहता है हमारे अकल नहीं रही, अकल हमें लगभग बन जाते, 10,000 बने वो ही करता है, 1,00,000 रुपया कमा कहते हैं करोड़पति बन जाते हैं हमें, तो सभी लोग सभी हो गए, 1,000 वाले 10,000 वाले 20,000 अधिक कमाया वो भी रोए, ज्यादा कमाई भी हो जाए सभी, तो रोना ही रोना है भाई। तो ये रोने की संपत्ति, हंसने की, आनंद की, मौज की संपत्ति, दया क्षमा उदारता, कैसी मौज की बात है, प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष। बड़े बड़े संत महात्मा है वो धनियों के पास नहीं जाते, धनी आदि महात्मा के पास जाते हैं, असली संपत्ति है, असली असली भगवान का नाम है, भक्त का भजन है, दया है, क्षमा है, मालम माल बन गए, मालम माल भाई से सामने थे एक साधु, कही संपत्ति वाला है संपत्ति, कौन एक पास में नहीं पैसा देते ही नहीं, संपत्ति वाला है। जब बहुत गया भगवान ने लाड लड़ाया है, भगवान से रुस गए, भगवान का नाम नहीं लेना भगवान नाम नहीं लेना ये पता नहीं हो रहा, नाम नहीं लेना ये भजन है, भगवान को याद नहीं करना ये भजन भजन है। लेकिन ख्याल रखे याद नहीं आ जाए, भगवान याद नहीं आ जाए, भगवान का नाम नहीं आ जाए, तान नाम नहीं लेना, भगवान नहीं लेना है। जो नहीं करे जो चिंतन है भीतर में चिंतन है, ऐसी चीज ऐसी नाम नहीं लेना, भगवान का नाम नाम नहीं लेना, याद नहीं करना है राम जी को। ये भजन करे ने एक दिन ऐसा विचार कर ले आठ बार भगवान का नाम नहीं लेना कोई, देखो आपका भजन में तेजी का आठ बार तो भगवान का नाम नहीं लेना है, भगवान का नाम लेना नहीं याद रखना, भगवान का नाम नहीं लेना आठ बार तो बस बिल्कुल करके देखो, करके देखो आठ बार नाम नहीं लेना भगवान, भगवान का नाम लेना नहीं, भगवान ऐसे माता चारों तरफ है, नाम ले तो वे नाम नहीं ले तो नहीं, भगवान का नाम नहीं लेना। ज्यादा बीमार थे, मेरे को बुलाया, मैं गया कलकत्ते से गया रतनगढ़ बीमार थे, स्टेशन पर मिले चक्रधरदी महाराज, कहो महाराज भगवान का नाम मत लेना वो छिड़ जाएगी, भगवान का नाम देना छिड़ जाए छिड़ जाएंगे नाम देना। बस वो उसमें दूसरे तीसरे दिन बस अब हमारे अब संदेह हो गई, अब भगवान ने हमारे संदेह हो गई, अब नाम लाओ अब नाम लाओ और सुनाओ मेरे को ना। तो गोस्वा जी महाराज भी आए पद सुनाओ भगवान पद सुनाओ, तादिल दे वही अधिक लटपट अधिक सटपटी, इन्हें देखा नैना इन देखे पाग पग पाग बांधे लटपटी, तादिल दे वही अछपटी, ये पद सुनाओ। गोस्वा जी ने कहा कितनी याद है स्मृति, दूसरे तीसरे शांत हो गया श्री शांत हो गया, वो पद सुनाओ वो आज हमारे संधि होगी, आज हमारे रोशना भगवान रोशना मिट गया, भगवान का नाम नहीं लेना है याद नहीं करना। संतों की गुरुदास रामदास जैसे लिखे जाए, संतों की गत रामदास जग से लिखे जाए, बाहर तो संसार सब भीतर उठा था भीतर उठा है। संतों की बात है भाई, भगवान के भजन में लग जाओ भाई लग जाओ, राम जी है अपने दुनिया करने वाले और कोई नहीं है, एक भगवान है। भगवान के प्यारे होते हैं अरे बहुत जाते हैं, लड़ाई भगवान से करें, भगवान से कर लड़ाई, लड़ाई में भगवान बहुत जल्द तैयार हुए हैं, लड़ाई से चिंतन सदा होता है। भगवान से कृष्ण संबंध क्रोध से क्रोध चैद्य देव नृपा भयात कंस, भय से भगवान होता था भजन, भय से भगवान कंस शिशुपाल को पैर से होता था, वृषि वंशियों का कुटुंब से अपना बेरा है, कोई प्रेम करे, कोई बैर करे, कोई द्वेष करे, कुछ करे, उन्हें शुभ कल्याण हुआ। जो कुछ भी संबंध नहीं है, जिसके कोई राग और कोई द्वेष, उन्हें कल्याण नहीं हुआ। वनवासियों भगवान घूमते थे, जो जो बैर किया राग सब कल्याण हुआ, द्वेष किया उन्हें कल्याण हुआ, प्रेम किया ऋषि मुनि उन्हें कल्याण हुआ, जो बंद में राग और द्वेष उन्हें कल्याण नहीं हुआ। भगवान से संबंध जोड़ दो, अनुसार भी संतुष्ट आता है ते भी पाप कर, बिना इच्छा भी अग्नि ने सब कुछ उस पर चला भी, बिना इच्छा ही भगवान का संबंध दो, पापों का नाश होगा। बैर करो तो, भय करो तो, द्वेष करो तो, प्रीति करो तो, स्नेह करो तो। देखो गंगा जी में स्नान करे ना, उसका कल्याण होता है। तो वैशा का भी मातम है, माँ का भी मातम है। माँ के महीने ऋषिकेश पहुंच जाओ, हम लोग गए थे फागुन में चले गए, जम गया खून, वहां फूक आवे दोनों पारा बीच वो ठंडे, वो ठंडा जल, धोती पहननी रंगोटी पहननी मुश्किल, हाथ हाथ खौफ नहीं करे। वह भागरू माघ मातम है, ऐसा ही वैशाख मातम है। वैशाख मेरे स्नान करे, थोड़ा भीतर पी रहे, थोड़ा स्नान करे, गंगा जी बैठ गया। तो एक वैशाख का स्नान, एक माघ का स्नान, समझे? भगवान से प्रेम है, भक्ति है, वो वैशाख का स्नान है। भगवान से द्वेष है, भय है, यो माघ का स्नान है। बात भी सुतर है, भगवान से करो, राग करो तो, द्वेष करो तो, भय करो तो, प्रेम करो तो, संबंध जोड़ो भगवान से। बहुत ही कौन मिलेगा और कौन मिलेगा बताओ, भगवान के संबंध कोई है नहीं। न तो समोस्तिगत कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे हुआ, कोई समान भी कोई नहीं है, एक ही एक ही एक ही, तो ही है तो ही है। बस तो जाओ, सज्जन हो, बड़ा आनंद है, मौज की बात है। खोदी लगे तो पैसों लगे नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई बल की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, केवल राम राम राम राम राम राम राम। सबसे बढ़िया धन अस्थि धन, खोदी एक पीछे रह नहीं, सब साथ में चले, सबका सब बाहर बोझा है नहीं, नोटों में भी बाहर होता है, बाहर नहीं सोर ले जावे नहीं, डाका पड़े नहीं, बंटवारा हुए नहीं, भाई बदलेगा तो हमारा बदले गया, बंटवारा नहीं होगा। धन में सब बंटवारा होता है, ये ऐसा धन है, माला माल कर दे मौज से, मस्ती में आनंद मेरे। राम दरी सोरे पड़ी सोरे, कई तिजोरी खुला है, जो भी खुले जब निकले था ना, कोई ऑनर करे जो खुले, ये चौड़े पड़ा है। जाट भजो गुजर भजो भय भजो आई तुलसी रघुवर नाम में सबका शीर, सबका शीर है, कोई भजो राम धड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संदा जीते जो ले जाए। पढ़ो धंधा क्या नहीं लीज रे, मना मुख राम कही दे। सजो भूपत गाते थे, भूपत गाते थे। राम नाम की लूट है, लूट से तो लूट पसे पछताए और प्राण जाएगा छूट होएगा। लूट का दोष लगता है, राम नाम लूट का मौत मातम होता है। जो कोई धन लूटे ना दोष लगता है। धन मिलेगा नहीं, बनो वाला माल भाई कह सब के बाहर बड़े वाला माल पास में कोई थी उत्सव होने के बाद महाराज ठाई को मन पत्थर को एक तो नाम जब बोल गया बहुत एक लाड लगाया भगवान का कड़े कड़े रूस जाते कड़े कुछ करता कड़े भगवान से कुछ करता भगवान से लड़ाई करता माला फेरता माला नीचे नीचे से माला कभी फेंक दे बड़ा नाम नहीं लूंगा नाम नहीं लूंगा। भगत होते महाराज भगत पागल पागल होता पागल ऐसे भगवान के भगत होते हैं तरह तरह करते हैं महाराज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगतान के बाद आनंद आए भगतान ने याद में आनंद करे याद में आनंद अन्न सा बोल रहे तरह तरह नारायण नारायण।